الله أكبر الله أكبر. ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، أما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية. تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں. نجات دینے والی چیزوں میں سے پہلی چیز خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، جب انسان کے اندر خشیت الہی آ جائے، جلوت میں ہے یا خلوت میں ہے، لوگوں میں بیٹھا ہے یا اکیلا ہے، ہر حال میں اللہ کا خوف غالب ہو اور سمجھے انا تحت الرصد الالہی، میں اللہ کی رڈار کے نیچے ہوں، ایک لمحہ بھی جو بھی کر رہا ہوں سوچ رہا ہوں اس کو اللہ جانتا ہے. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، والعدل فی الغضب والرضا، والقصد فی الفقر والغنا. نجات کی راہیں یہ ہیں، خشیت اللہ، جہاں بھی ہو اللہ کا خوف غالب ہو. نجات کی راہ یہ ہے، تم غصے کی حالت میں ہو یا تم راضی بیٹھے ہو، ہر دو حالتوں میں عدل و انصاف کو نہ چھوڑو، عدل و انصاف نہیں ہاتھ سے جانا چاہیے. والقصد فی الفقر والغنا، تم غریب ہو یا امیر ہو، میانہ روی کو نہ چھوڑو، یہ ہے نجات کی راہیں. واما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع، فشح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. ہلاکت کی بھی تین نشانیاں ہیں، ایک شخص ہو بخیل اور پھر کہے کہ میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں، شح مطاع، ہو بخیل اور کہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، یہ ہلاکت کی راہ پہ جا چکا ہے. وهوى متبع، ایک بندے کی ذاتی رائے ہو قرآن و سنت کے مخالف اور پھر کہے کہ مانا بھی اسے ہی جائے، یہ ہلاکت کی راستے راہ پہ چل نکلا ہے. واعجاب المرء بنفسه، اور جو شخص یہ کہہ دے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا انسان جو کہتا ہے میرے جیسا ہے نہیں، اس جیسا کوئی ہلاک ہونے والا بھی ہے ہی نہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے.